zniżki dla klubowiczów i pomysły na oszczędzanie. Sprawdź w sklepach i na bricomarché.pl. Masz to w Brico. Żegnamy reklamy. Jest środa, 17 maja, minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Rząd zwiększa dopłaty dla rolników. Przyjęto też projekt o bezpłatnych autostradach już na wakacje. Wnioski będą wyciągnięte, procedury uszczelnione, mówi premier. Chodzi o sprawę rakiety znalezionej pod Bydgoszczą. Rośnie bilans katastrofalnej powodzi na północy Włoch. Rada Ministrów przyjęła kolejne rozwiązania, by pomóc rolnikom w związku z trudną sytuacją na rynku zbóż. Chodzi o podniesienie dopłat m.in. do pszenicy. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która zna szczegóły dotyczące rolniczych dopłat. Agnieszko, powiedzmy zatem, co konkretnie proponuje rząd? Rząd proponuje rozszerzenie pomocy dla rolników. Jak wiemy już teraz, dla tych, którzy odczuli najbardziej kryzys zbożowy, są wypłacane środki, ale jak mówił minister rolnictwa Robert Telus, sytuacja jest na tyle dynamiczna, że trzeba było nieco skorygować kwoty, jakie są określone w tych dopłatach. Na nowych zasadach będą wypłacane świadczenia od 15 maja tego roku. Na światowych rynkach pszenica bardzo mocno tanieje. W tej chwili jest naprawdę rekordowo niska. Dlatego wprowadzamy nową opłatę. To będzie dopłata do tony pszenicy. Będziemy dopłacać 550 zł. I z tego wyliczenia wychodzi 3025, było 2200. Minister dodał, że ceny pszenicy na światowych rynkach będą stale monitorowane i obserwowane przez rząd, żeby na bieżąco reagować na sytuację i ewentualnie zmieniać kwoty dopłat. Robert Telus przypomniał też, że dopłaty do zbóż były negocjowane z Rolniczą Solidarnością. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Przypomnijmy, że rząd przyjął dziś także projekt ustawy wprowadzającej darmowe przejazdy polskimi autostradami. Chodzi o te państwowe, którymi za darmo mamy pojechać już w te wakacje. Jeśli chodzi o autostrady prywatne, tu kwestia ma być rozwiązana w ciągu roku, bo jak powiedział premier, autostrady nie mogą być maszynkami do zarabiania pieniędzy. Jedną z najnowszych propozycji Prawa i Sprawiedliwości dla Polaków jest podwyższenie świadczenia 500+ do 800 zł od nowego roku. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki wyjaśnia, dlaczego właśnie taki termin, a nie jak chce tego Koalicja Obywatelska jeszcze w tym roku. Tłumaczyliśmy długo, że podniesienie 500+ będzie możliwe, jak spadnie inflacja. Patrzymy od marca, naprzód zahamowała, teraz spada, no... Trendy są oczywiste. Tusk po prostu jest przerażony, opozycja jest przerażona. Myśli, co by tu zrobić, żeby to złe wrażenie dla nich z konwencji zmienić. No i chwyta się rozpaczliwych i głupich pomysłów. Kolejne propozycje dla Polaków zostaną przedstawione w czerwcu i wrześniu i mają dotyczyć rynku mieszkaniowego. Wnioski będą wyciągnięte, procedury uszczelnione, zapowiada szef rządu po zapoznaniu się z raportem na temat rakiety znalezionej pod Bydgoszczą. W raporcie szef MON obarczył odpowiedzialnością za incydent dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Ja się z raportem zapoznałem, są tam rzeczywiście kwestie poufne. Całokształt spraw pomiędzy Ministerstwem Obrony a Wojskiem został wyjaśniony. Ja uważam, że wszelkie słabości proceduralne po prostu teraz zostaną uszczelnione, usprawnione, wnioski wyciągnięte. Uważam, że trzeba po prostu się koncentrować na tym, co jest najważniejsze, czyli podniesieniem stanu modernizacji całej polskiej armii, zapewnieniem bezpieczeństwa dla Polaków. Z raportem zapoznał się także prezydent i zapowiedział, że zarówno wnioski dotyczące incydentu, jak i procedury z nim związane zostaną przekazane NATO. Rośnie bilans katastrofalnej powodzi we włoskim regionie Emilia-Romagna. Zginęło co najmniej 5 osób, ewakuowano 4 tysiące mieszkańców. Najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonie Rawenny, Bolonii, Faenzy i Czezeny. Słychać coraz więcej apeli o odwołanie zapowiedzianego na ten weekend Grand Prix Formuły 1 w Imoli, która znajduje się na zagrożonym obszarze. Wicepremier Włoch Matteo Salvini powiedział, że impreza powinna zostać odwołana. Inter Mediolan, pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. Szaleństwo Interu po 13 latach zagra w finale Ligi Mistrzów. To okładka dzisiejszego wydania dziennika La Gazzetta dello Sport. W strzałach na bramkę było 8-4. Jedyną okazję bramkową w drugiej połowie po znakomitej asyście Romela Lukaku wykorzystał Lautaro Martinez. Relacja Piotra Kowalczuka. Zdaniem włoskich fachowców losy awansu do finału rozstrzygnął pierwszy mecz. I tak się stało. W pierwszej połowie Milan próbował dyktować warunki, chwilami miał przewagę, ale jeśli mierzyć okazjami bramkowymi, Inter miał ich 3, a Milan 2. W strzałach na bramkę było 8-4. Jedyną okazję bramkową w 74. minucie po świetnym podaniu Lukaku wykorzystał Lautaro Martinez. Trener Inzaghi był przeszczęśliwy. Dopiero jutro zdamy sobie sprawę z tego, co osiągnęliśmy. Przecież na naszej drodze do finału stały takie zespoły jak Barcelona i Bayern. To ogromna satysfakcja. Finał będzie trudny, ale z kimkolwiek zagramy, Inter będzie na ten pojedynek gotowy. Włoscy fachowcy Fabio Capello i Billy Costa Curta chwalili Intera, przede wszystkim Inzaghiego, za mądre wybory i trafienie z formą wtedy, gdy była najbardziej potrzebna. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A drugiego finalistę wyłoni dzisiejszy półfinał Manchester City kontra Real Madrid. W pierwszym spotkaniu podopieczni Pepa Guardioli zremisowali z królewskimi 1-1. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj czeka nas zachmurzenie całkowite i duże i większe przejaśnienia, zdaniem synoptyków, możliwe tylko na północnym zachodzie kraju i tam nie powinno padać. Na pozostałym obszarze raczej bądźmy gotowi na to, że deszcz może się zdarzyć. Temperatura maksymalna od 10 w rejonach podgórskich i nad morzem, przez 14 w centrum do najwyżej 20 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany, tylko nad morzem dość silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko 2 dni przecen XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które otwierają się już teraz. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Na stronie gramywygrywamy.pl zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Mam na imię Ola i chodzę do szkoły, a nie do przedszkola. Mam starszego brata, co ciągle za piłką lata. Mam też kuzyna Stasia, maluszka, co chodzi do żłobka na własnych nóżkach. O tym jest ten wierszyk zatem, że rodzina jest całym moim światem. Rządowe wsparcie dla rodzin to m.in. programy Rodzina 500+, czy Maluch+. O tych i o innych programach dowiesz się więcej na bliskoludzi.gov.pl. Ja mu mówię, chciałabym remont mieszkania, a on się zgodził. Naprawdę? I marzy też o rodzinnym wyjeździe, a syn potrzebuje nowego laptopa. Powiedział, nie ma sprawy. Ale twój mąż ma elastyczne podejście. Mąż? Nie, to mój doradca w Banku Ochrony Środowiska, a elastyczna jest u nich pożyczka gotówkowa. Dopasuj pożyczkę do swoich potrzeb i marzeń. Pożyczka elastyczna w Pośbanku. Do 150 tysięcy złotych na dowolny cel i ze stałą ratą do 36 miesięcy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 12,28%. Warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Szczegóły oferty i regulamin promocji pożyczki elastycznej na bosbank.pl i w placówkach banku. Ogolili mi męża. Tutaj? Nie, w internecie. Włamali mu się na maila, poszperali i znaleźli. Pieniądze? Gorzej. Dane osobowe, umowy, skan dowodu. Trzymał to na mailu? Aha. Nie chcesz, żeby ktoś cię ogolił przez internet? Włącz weryfikację dwuetapową, która pomaga chronić twoje konto, nawet gdy wykradną ci hasło. Dowiedz się więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez Google, NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 14:09. Trójka do trzeciej. Czyli przed nami ostatnia godzina audycji Trójka do trzeciej, w której między innymi opowiemy Państwu o tym, że Narodowe Centrum Kultury zaprasza na Wschód Kultury, a jest to cykl festiwali organizowanych w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku. I więcej o tym na pewno w tej godzinie audycji Państwu opowiemy.

17 minut po godzinie 14, tu trójka do trzeciej. Niedawno premierę miała gra wideo. Gra nosi tytuł Sunrise GP, której współautorem jest pracownik Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, magister Wojciech Miedziocha. No to posłuchajmy, o czym jest ta gra. Jeździmy po kolejnych trasach, zdobywamy kredyty, za nie możemy modyfikować auto, to jest taki standard, ale myk jest taki, że mamy taki słoneczny klimat, wschód słońca. Nie chodzi w tym modelu jazdy o odzorowanie prawdziwego samochodu, bardziej chodzi o odzorowanie uczucia, prędkości, o to, żeby gracz mógł coś osiągnąć, żeby czuł się znów dzieckiem. Możemy jeździć maluchem, dużym Fiatem, Polonezem, z syrenką, w sumie to syreną Sport, która nigdy nie wyszła, no ale też samochodami znanych z rajdowej grupy B, starą Tatrą, czarną Wołgą, różnymi starociami, Trabant, Wartburg. I jeżeli ktoś zawsze marzył o pościganiu się czarną Wołgą, to u nas ma okazję, bo może sobie pokolorować Wołgę na czarno. Co jest, czyni naszą grę unikalną. Robert Miedziocha, w projekcie Sunrise GP zajmowałem się razem z Wojciechem, bratem, warstwą wizualną. Mamy kilka grup samochodów. Zaczynamy od takich wolniejszych, później w miarę postępów w grze zdobywamy kredyty, odblokowujemy nowe samochody, przejeżdżając ten tryb challenge, czyli to jest seria wyścigów i te samochody są coraz szybsze. Na samym końcu już są takie top samochody, którym się najfajniej jeździ. To jest chyba też charakterystyczne, co wyróżnia naszą grę, że to są samochody z bloku wschodniego, które jakoś nigdy nie były super potężne. No i te trasy, gdzie też tam nie ma jakichś super znanych widoków zachodu, tylko my jednak eksploatujemy tutaj tą Europę środkowo-wschodnią i takie elementy krajobrazu stąd się tam pojawiają w naszej grze. Przyjeżdżamy blisko elektrowni atomowych, czy no właśnie na bagnach i odwiedzę różne miejsca typu właśnie Suche Jezioro, to jest inspirowane Morzem Kaspijskim, tu przy wielkich kopalniach na mokradłach, tu gdzieś w górach przejazd, tutaj jakiś port. Tu mamy na przykład miejscowość wakacyjną z Wielkim Kołem Młyńskim i Mostem Krymskim, który się pali. Tak właśnie poszliśmy bardziej w taki klimat zamiejski. Podmiejskie wyścigi. Celowaliśmy, żeby paletą kolorystyczną, oświetlenie, samym klimatem gry, muzyką, wskazywać na taki właśnie mocno nostalgiczny element i mocno nostalgiczny klimat. To, co zapoczątkowane było na automatach, gdzie wrzucało się piątaka i grało się, nie wiem, 15 minut nad jeziorem w budzie. W grę Sunrise GP grała dla Państwa Lidianna Kaczmarczyk. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na 2 minuty będzie w 14:30, a Państwo słuchają Trójki do trzeciej. W studiu goście, Narodowe Centrum Kultury zaprasza na Wschód Kultury, czyli cykl festiwali. W studiu Elżbieta Baron, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury i Marcin Dziedzic, dyrektor Estrady Rzeszowskiej. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Cykl festiwali organizowanych w Rzeszowie, w Lublinie, w Białymstoku, którego celem jest współpraca kulturalna miast Polski. Odkrywanie tego, co niepowtarzalne w każdej z kultur. No to ile tych kultur tam się miesza? Może zanim odpowiem na pytanie, to sprostuję, że to jest jeden festiwal. Aha. Festiwal Wschód Kultury w trzech odsłonach. W odsłonie rzeszowskiej, lublińskiej i białostockiej. Okay. Mhm, chodzi nam o to, żeby festiwal był jeden, żeby był pomostem, który łączy te wszystkie trzy miasta, które wyróżniają się swoją specyfiką, właśnie kulturową. I to chcemy pokazać podczas tego festiwalu. No więc jakie to kultury się tam mieszają? No, kultury styczne. Kultur jest dużo. W ogóle cała idea festiwalu jest też taka, że łączymy artystów polskich z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego, więc tych krajów jest tam sześć w Partnerstwie Wschodnim. Mówimy tutaj między innymi chociażby o Ukrainie czy Białorusi, ale projekt na tyle się rozrasta przez lata, bo już kilka dobrych lat mamy okazję go wspólnie tworzyć, organizować i przeżywać, że czasami to Partnerstwo Wschodnie możemy tak dosyć mocno zaokrąglić o cały nasz glob i mamy na przykład artystów z, nie wiem, z Ameryki Północnej, z Ameryki Południowej, czy chociażby z Wielkiej Brytanii, więc tych kultur naprawdę ściera się bardzo dużo. I to jest kluczowy element właśnie tej współpracy i właśnie tej nowej jakości, która powstaje poprzez ścieranie się tych kultur. Ja pytam o ten taki tygiel kulturalny, kulturowy, dlatego, że być może dla kogoś, kto mieszka sobie na przykład na zachodzie Polski, nie do końca zdaje sobie sprawę, jak wiele religii na przykład przenika się na tym jednym terenie. To bardzo fajnie wychodzi przy okazji na przykład seriali telewizyjnych realizowanych w tamtych terenach. W takim razie, co jest jakby największym atutem tego festiwalu? W takim sensie, na co najbardziej chcieliby Państwo położyć nacisk, co spowoduje, że ludzie z innych rejonów Polski będą chcieli tam przyjechać? Myślę, że takim najcenniejszym, najbardziej namacalnym jest to, że te kultury się przenikają. Mhm. To jest pogranicze i tak naprawdę nie ma jasno postawionej granicy pomiędzy Polską, Ukrainą, Polską, Białorusią. Znaczy granice są wyznaczone, ale mówię o kulturze. One rzeczywiście się przenikają i to najbardziej i w sposób najbardziej namacalny widać wtedy, kiedy na przykład mamy kolektywy w Rzeszowie, tak? Kiedy artyści polscy są na scenie z artystami właśnie zza wschodniej granicy i widać, jak wiele mamy wspólnego. Oczywiście czerpiemy z siebie nawzajem, bo to o to chodzi, te kultury z siebie czerpią, dlatego się przenikają. Czy też w Białymstoku, gdzie tak naprawdę te same dźwięki brzmią po jednej i po drugiej stronie granicy. Ten festiwal ma taką niesamowitą dynamikę, dlatego że spinamy go wszystko, cały ten festiwal pod nazwą Wschód Kultury, czyli jest ona bardzo mocno tajemnicza, taka przewrotna z jednej strony, że Wschód Kultury, czy to jest kultura właśnie Wschodu, czy może Wschód Kultury jako wchodzenie na kolejny poziom. Jasne. Oczywiście każda z tych odpowiedzi jest dobra i jeżeli będziemy o tym rozmawiali jeszcze więcej, to na pewno każdy z nas dopisałby do tego stwierdzenia swoje jeszcze jakieś pomysły. I o to właśnie chodzi, bo kultura przede wszystkim jest taka, że musi być otwarta na to, co dzieje się dookoła i też w ten sposób reagujemy. Ale każdy z naszych miast, czyli Rzeszów, Lublin, Białystok, ma swoją specyfikę i swój inny klimatyczny festiwal. I tak na przykład w Rzeszowie jest to festiwal, który jest festiwalem bardzo mocno interdyscyplinarnym, takim festiwalem, w którym spotyka się wiele różnych dziedzin sztuki, od muzyki, teatru, performensu, tańca, po wiele, wiele jeszcze innych rzeczy, które na co dzień będziemy mogli zobaczyć w naszym mieście właśnie od 23 do 25 czerwca. Lublin jest festiwalem, który nazywa się Inne Brzmienia i tam naprawdę są inne brzmienia. To jest zupełnie możliwość spotkania artystów, których na co dzień nie zobaczymy w naszym kraju na festiwalach. To są artyści, którzy są artystami, którzy grają na wyłączność, jeżeli chodzi o koncerty w Polsce, więc też cudownie się tam pojawić. Nie wiem, zespoły typu w poprzednich latach Einsturz, Eindeno i Bauten, które dały fantastyczne koncerty pod właśnie Lubelskim Zamkiem. Natomiast Białystok ma festiwal pod nazwą Inny Wymiar i ten Inny Wymiar rozpatruje w wielu różnych wątkach. Inny wymiar tańca, inny wymiar sztuki, inny wymiar muzyki i też ta wielokulturowość tam się styka. Natomiast pytanie jeszcze było takie, jak chcemy zachęcić ludzi do tego, żeby przyjechali do tych naszych trzech miast? Myślę, że takim fantastycznym wyznacznikiem jest to, że wszystko jest robione też właśnie we współpracy z Ministerstwem Kultury i z Narodowym Centrum Kultury i jest pod szyldem kultury dostępnej, czyli całe te wszystkie wydarzenia, czyli mnogość tych wydarzeń i artystycznych przeżyć jest zupełnie bezpłatna. Także mówię o tym dlatego, że warto przyjechać i zwiedzić nasze miasta i na przykład budżet, który mielibyśmy przeznaczony na fantastyczne koncerty, przeznaczyć chociażby na swoje zakwaterowanie, co pozwoli obniżyć te koszty, a z drugiej strony, dzięki takiemu podejściu do tematu, że nie jest to do końca końca typowo komercyjny projekt, możemy więcej. Możemy więcej, okay. Możemy więcej tworzyć, możemy więcej połączyć, możemy stworzyć więcej wątków i zupełnie nowej jakości wprowadzić do naszych festiwali. Także no, ja myślę, że po prostu wszyscy muszą przyjechać i zwiedzić nasze trzy miasta i zobaczyć, co udaje się wypracować w tak niesamowitym kolektywie wspólnie właśnie z naszymi przyjaciółmi z Warszawy. Dobrze. Ja myślę, że jeszcze kapitalne jest to, że tak naprawdę te trzy festiwale wypełniają nam całe wakacje, bo zaczynamy w pierwszy piątek czerwca, czyli tak naprawdę to jest pierwszy dzień wakacji, pierwsze popołudnie wakacji w Rzeszowie. Potem drugi weekend lipca zapraszamy do Lublina i kończymy wakacje w Białymstoku. W ostatni weekend sierpnia kończymy nasz festiwal Wschód Kultury. No dobrze. I teraz wspomnieli państwo o tym, że przenikanie się kultur, goście z Białorusi, goście z Ukrainy. Czy obecna sytuacja geopolityczna utrudniła przygotowanie do festiwalu? Pewnie trochę utrudniła. Z pewnością tak, ale to są oczywiście trudności, ale to też nabiera nowego wymiaru, prawda? Te trudności jesteśmy w stanie bardziej lub mniej szybko przejść, tak? Natomiast z pewnością uaktywniła czy też wzmocniła to nasze współdziałanie. No Rzeszów jest miastem bohaterem, więc ma w tej chwili jest zasilone przez ogromną liczbę gości z zza wschodniej granicy z Ukrainy, więc to jest namacalne, tak? Ci ludzie po prostu są, oni tam są w tej przestrzeni, im też trzeba zapewnić ofertę kulturalną. Jasne. Od lat goście, artyści z Ukrainy byli zapraszani i również w tym roku są zapraszani, także to się akurat nie zmieniło. No jest trudniej ich zaprosić, jest trudniej spowodować, że oni rzeczywiście przyjadą do Polski, ale jest to możliwe. Jakbym mógł prosić, aby państwo wskazali po takim jednym, ja wiem, że to jest, bo trochę jesteśmy ograniczeni czasem, trochę karkołomna prośba, ale z każdego z miast o takim najbardziej polecanym przez państwa akcencie. Ja, może o Rzeszowie, ja powiem. Zacznijmy od Rzeszowa. Od Rzeszowie, dlatego że oczywiście ja jestem z Rzeszowa i też reprezentuję akurat nie tą naszą część wschodowo-kulturową, czyli Europejski Stadion Kultury. U nas niewątpliwie w mieście największym takim wydarzeniem podczas trzydniowego Święta Kultury, jakim jest niewątpliwie Europejski Stadion Kultury, jest koncert główny, który odbędzie się 23 czerwca. Odbędzie się on w przestrzeni otwartej i wyjątkowy jest z takiego powodu, że ma on niecodzienną formułę, dlatego że właśnie podczas tego koncertu namacalnie widzimy współpracę artystów z krajów Partnerstwa Wschodniego z artystami z Polski. Tworzą oni niesamowite kolektywy, które są unikatowe, unikalne na skalę, myślę, całego świata, bo ci artyści spotykają się po raz pierwszy w zasadzie w naszym mieście i mają okazję występować na scenie. I przechodząc do tego, co myślę nas wszystkich najbardziej interesuje, kto tam zagra. No więc właśnie. To więc będziemy mieć na koncercie tym głównym, pierwszą część, taki koncert otwarcia, gdzie widzimy zawsze debiuty kogoś, kto dobrze rokuje i tutaj wystąpi Daria ze Śląska. Okay. Później w kolektywach, czyli w tych specjalnych wystąpieniach zobaczymy czterech polskich artystów z artystami z zagranicy. Będzie to Boka z zespołem Noeb z Estonii. Będzie Smolik, Kev Fox z Aliną Pasz z Ukrainy. Justyna Steczkowska z zespołem Brainstorm z Łotwy i Sara James z Oleną Usenko z Ukrainy również. Czyli duże nazwiska. Duże nazwiska i duże widowisko, bo cały koncert jest też takim koncertem, który będzie transmitowany w programie drugim telewizji publicznej i będzie on transmitowany na żywo w ogóle, to też dzięki współpracy właśnie z Narodowym Centrum Kultury, które tak cudownie udało przekonać się telewizję publiczną, żeby ten program właśnie poleciał na żywo, mówiąc przysłowiowo, że nie tylko ludzie, którzy będą w naszym mieście przeżywać to namacalnie, ale także myślę, że wszyscy, którzy będą chcieli, będą mogli w tym wydarzeniu po prostu uczestniczyć. Także zapraszamy oczywiście na wszystkie wydarzenia od 23 do 25, ale odpowiadając na pytanie, które wydarzenie jest takim największym, taką wisienką na torcie tego festiwalu, to jest właśnie ten koncert główny. No dobrze. Ja może będę mniej odważna i nie będę tak jednoznacznie zapraszać państwa na konkretne koncerty i wydarzenia, bo powiem tylko, że w tych trzech odsłonach wystąpi ponad 100 artystów i tak naprawdę to są artyści, każdy z nich jest wart tego, żeby ich zobaczyć i usłyszeć. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest nie tylko muzyka, to są nie tylko wydarzenia muzyczne, to są nie tylko koncerty. Trzeba powiedzieć, że Wschód Kultury to są również wystawy, to są również panele dyskusyjne, gdzie rozmawiamy o kulturze i jej miejscu, najogólniej mówiąc, na mapie świata. również tego naszego świata tutaj, tu i teraz, tak, w kontekście wojny, o której Jasne. Przed chwilą mówiliśmy. To są również spotkania dedykowane dzieciom, tak? To Marcin mówił o dostępności. To nie jest tylko tak, że zapraszamy, że wstęp jest wolny na te wszystkie wydarzenia, ale również on jest przeznaczony dla każdej grupy wiekowej. Tutaj nie robimy, nie ustalamy, że zapraszamy tylko młodzież, bądź zapraszamy tylko dzieci, zapraszamy wszystkich. Tak naprawdę myślę, że każdy, kto będzie chciał przyjść na jakiekolwiek wydarzenie, nie wyjdzie z tego wydarzenia zawiedziony. Więc jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, która jest, myślę, bardzo ważna, że na przykład w Lublinie jest duży nacisk na to, żeby oprócz równolegle z wydarzeniami muzycznymi były również spotkania dotyczące poezji i literatury. Tam jest bardzo duży nacisk na to położony i Lublin, taką cechą wyróżniającą Lublin jest to, że są wydawane książki, które pisarzy z zagranicznych, właśnie zza wschodniej granicy, które są wydawane po raz pierwszy. Okay. I myślę, że to też jest bardzo ważne. W języku polskim. Myślę, że to też jest bardzo ważne i bardzo istotne również w tej całej naszej sytuacji, w której jesteśmy. Więc zapraszamy festiwal organizowany w Rzeszowie, Lublinie, Białymstoku, Wschód Kultury, a zapraszała Elżbieta Baron i Marcin Dziedzic, którzy odwiedzili nas w studio. Bardzo dziękuję za Państwa wizytę. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy i zapraszamy bardzo. Serdecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Państwo, trójki do trzeciej, jeszcze 12 minut zostało nam do godziny 15. No przyznają Państwo, że wznoszenie toastów to tyleż obyczaj, co w pewnych okolicznościach nawet pewnego rodzaju sztuka. Wznoszenie toastów oczywiście ma też swoje prapoczątki, zwłaszcza jeden gatunek toastów, o których dzisiaj więcej opowie Państwu Pan Tałek. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj wyjdziemy w naszej opowieści pantałykowej, drodzy Państwo, od pewnego toastu. przemiennego! Krzyknie dobry wuj tuż przed tym, gdy będziemy chcieli odjechać od niego, po tym, gdy nas ugości. I tym samym będzie nawiązywał ów wuj do czasów, gdy się panowie szlachta odwiedzali konno i wtedy siadali do kielicha. Rzecz jest oczywiście związana ze słowem strzemię. Strzemienny to ostatni kieliszek wypijany wtedy, gdy się już nogę miało w strzemieniu, w momencie wyjazdu. Strzemiennego jednak, co ważne, nie mogli wznosić starożytni Rzymianie. W Rzymie bowiem strzemion nie znano. Cała siła armii rzymskiej polegała na walce piechoty. Oddziały pomocnicze, łuczników czy procarzy stanowiły dla niej wsparcie. A podobnie rzecz wyglądała z jazdą, która, chociaż związana z dobrym pochodzeniem, powstał nawet w pewnym momencie stan ekwitów, która to nazwa pochodziła od konia właśnie, ekwus po łacinie, to nie stanowiła ta jazda elementu bojowego, który przeważałby w bitwach. Czemu, drodzy państwo? No, przez brak strzemion właśnie. A co innego było w średniowieczu, w którym to sprowadzone z dalekiego wschodu strzemiona stanowiły wynalazek zmieniający oblicze pola walki. Strzemiona bowiem umożliwiały nie tylko dobre utrzymanie się w ogóle w siodle, ale też, co najważniejsze, szarże. Dzięki temu, że stopy znajdowały oparcie, kopią czy lancą, długą włócznią można było się wbić w przeciwnika. Proszę sobie wyobrazić, to element uprzęży, element doczepiony do siodła na paskach, okazał się jednym z najważniejszych wynalazków w historii uzbrojenia. Zmienił bowiem sposób prowadzenia bitew. To dzięki niemu kawaleria zyskała na znaczeniu. A jeśli chodzi o strzemiennego, to bardzo proszę go nie praktykować i nie sięgać po kieliszek przed ruszaniem w drogę. Wyjdzie jak w innym toaście. Na zdrowie, proszę państwa. No właściwie jak tak zerkam na zegar, a za 8 minut będzie godzina 15, no to właśnie takiego strzemiennego wypadałoby teraz. No ale nie, jak pan Pałek powiedział, zwłaszcza przed drogą. Ale to oznacza, że dzisiejsza audycja Trójka do Trzeciej właśnie dobiega końca. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 3 godziny. Anna Rekulska audycję realizowała, Rafał Wodziński przygotował, a ja nazywam się Tomasz Miara. Dziękujemy, udanego popołudnia o 15, serwis Trójki. Każde z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Czasem myśl mi nie daje spać, kto chodzi bokiem, kto chodzi bokiem. Kiedy ja chcę zielony, dom grzać słońcem i deszczówkę z chmur pić, wtedy mnie dopada myśl, kto ma ochotę o świat lepszy się bić. Raz po raz straszą nas, mówią wprost, że to finał. Rok, może pięć, komer deszcz i śluz. Chyba że tęgi łeb myli się i kurtyna w dół zamiast spaść górę pnie. Może ja jadłem inny chleb, może księgi czytywałem nie. I wciąż pytam się, czy świat na głowie to jedyny nasz wkład. Raz po raz